Două povești de Hans Christian Andersen. Traducere și dramatizare de Sanda Socoliuc. Camera copiilor. Ei, Ana! Da, bunicule! Mama, tata, frații și surorile tale au plecat la teatru. Da, da. Hai să ne ducem și noi în camera copiilor. Eu îți spun o poveste și apoi vine moșul Ene pe la gene. Băi da, bunicule, pe noi doi mereu ne lasă acasă, mereu. Ei, asta pentru că noi doi suntem mai somnoroși, știi? Iar piesa durează până noaptea târziu. De-aia noi nu avem dreptul la teatru? Ei, dar cine spune că nu? Cine? Uite, va începe foarte curând o piesă de teatru numai și numai pentru noi doi. Cutia cea veche de acolo va deveni scena pe care se urcă actorii. Vezi? Scena reprezintă o cameră, după cum își poate da seama oricine. Așa. Acum trebuie să găsim actorii. Actorii, da. Păi, unde îi putem găsi, bunicule? Ei, pe aici, pe undeva. Ia să vedem ce avem în lada cu jucării. Înainte de orice, să facem rost de personaje. Dacă le avem pe ele, piesa e ca și făcută. Nu te cred, bunicule. Da, o să vezi. Avem aici un capăt de pipă veche, da. Mai încolo o mănușă. Da. Desperecheată. Într-adevăr. Uite, era pentru mâna stângă. E, și ce cu asta, bunicule? Vor juca rolurile. Un cap de vor pipă și o mănușă. Foarte bine rolurile. E. Rolul tatălui Pipa și al fiicei mănușa. Da, n-avem decât două personaje. Ce piesă poate fi asta cu două personaje? Nu. Ne mai trebuie și alți actori. Neapărat. Uite aici vestonul care i-a rămas mic fratelui meu. Da. Bunicule, crezi că ar putea juca un rol în piesă? Da. Da? Da, sunt sigur. Și cred că e destul de potrivit. Da, și eu fel. Vestonul, da? Așa, o să fie îndrăgostitul. Și acum să vedem ce fel de piesă de teatru vom avea. Da. Acum îmi iau tocul cu cerneală, așa, și-l scutur. În vârful peniței, da? E piesa. Brin, ban, span. Personajele. Da. Domnul cap de pipă, tatăl. Da. Domnișoara mănușă stângă, fica lui. Sigur. Domnul veston, îndrăgostitul. Preferatul meu. Și domnul de cizmă, pretendentul. Da, dar nu sună rău deloc. Așa, și acum? Acum? Ce se întâmplă? Acum, da? Dar chiar acum, da? Va începe, da? Spectacolul. Cortinele se ridică. Bun, noi neavând cortine, vom considera că sunt gata ridicate. Da. Personajele, de fapt toate personajele sunt deja pe scenă. Da. Acum eu o să vorbesc pentru domnul cap de pipă. Se vede cu ochiul liber că azi e nervos la culme. Știi că de-aia are culoarea asta negricioasă. Puf, paf, puf! Cu năduf! Oare nu-s eu stăpânul casei? Sunt! Și tot eu sunt tatăl acestei domnișoare! Aveți de gând oare să dați ascultare vorbelor mele sau nu? Eu vreau să vă spun că domnul de cizmă este o persoană în care te poți oglindi. Domnului de cizmă îi voi da... Ce să îi dau? Îi voi da mâna fiicei mele. Așa se va întâmpla? Ai răbdare, Ana, ai răbdare. Că urmează vestonul. Așa, da. Urmează vestonul. El are un guler jerpelit și este foarte sărac. Totuși își cunoaște adevărata valoare și e îndreptățit să spună ceea ce va spune. Da. Eu sunt fără pată, curat curățel. Ar fi cazul să mă prețuiți pentru calitatea materialului din care sunt făcut. E rândul domnișoarei mănușă stângă. Da. Ea arată cu degetele, da, spre veston. Da. Iubirea mi de s-ar împlini, mănușa fericită ar fi. Bunicule. Ah, dacă trebuie să-l părăsesc, de inimă prefer să mă lipsesc. Pe naiba! Cap de pipă. Așa a zis tatăl, da, cap, da, de pipă, da, da. Dar nu în versuri, pentru că, știi, el nu e prea poetic, da. Nu e. În fine. Acum este rândul domnului Veston, da. O, tu, mănușă, prea iubita mea, tu vei rămâne o luminoasă stea. Pe ceruri jur și-mi țin cuvântul dat, vei fi a mea. Nimic nu s-a schimbat. Așa trebuie, da. Excelent, bunicule. Stai că acum am ajuns la partea cea mai importantă din piesă. Așa. În care domnul Veston se adresează direct spectatorilor, da. Atențiune, da. Veston. Am ajuns prea supărat, pipei i s-a înfundat, îl îndes în buzunar ca pe un simplu penar. Și chiar l-a vârât în buzunar pe domnul cap de pipă. Bine i-a făcut. Da, asta este o găselniță foarte comică. Ce i-a făcut? L-a înhățat și domnul cap de pipă nu mai are nicio putere. Nici o putere. Și domnul Veston, domnul Veston vorbește acum uitând de versuri. Uitând. Ești în buzunarul meu. Ești în buzunarul meu și n-o să poți să ieși la lumină decât dacă ne unești pe mine și pe fica ta, mănușa de mâna stângă. Corect! Da. Cei doi îndrăgostiți, da, îngenunchează în fața domnului cap de pipă. Ce frumos, ce frumos! Tată, fă ce se cuvine pentru toți să fie bine, zice domnul Veston. Bineînțeles! Binecuvântarea ce vrem, căci ai tăi copii sunt temi. Spune domnișoara mănușă stângă. Așa, și? Și ei primesc binecuvântarea părintească, da, fac nunta, da, o nebunie, da, întreagă, da, da, da, iar decorurile, da, cântă și ele în cor. Ia, să le auzi. Ai fost aici, clac, clin, clin, clan, clac, mersi, și piesa s-a terminat. Bravo, bravo, noi aplaudăm, aplaudăm. Aplaudăm din toate puterile pentru că merită, merită. Nu-i așa? Si, bunicule, piesa noastră nu este atât de bună ca aceea de la teatru din oraș, nu? Ba cum nu, Ana? Este, este. Și chiar imediat, da, se poate naște din ea o altă piesă. Pasărea miraculoasă. Ce inadmisibil, să văd. Inimaginabil, se poate, nu e adevărat. Mare sfetnic să vină imediat aici în fața mea. La porunc, la porunc, stăpâne, desăvârșirea și cu tine sunt unul și același lucru. Ce-ți dorește inima, împărat al chinei? Oare este ceva pe lumea asta care ți-ar putea tulbura, fie și pentru o clipă, mulțumirea de plină pe care o meriți? Da! Între ceea ce mi se cuvine și ce primesc, uneori este o distanță infinită, mare sfetic! Te-au supărat cumva scrierile găsite în cărțile pe care le-ai trântit în fața tronului tău de aur, iubitul meu împărat? Da, nu ești prea departe de adevăr. Ia uite-te, mi-au fost aduse o groază de cărți noi, scrise de călători străini, care au văzut palatul meu și grădina imensă, pe care eu niciodată n-am s-o cutreier de la un cap la altul, de nici nu știu până astăzi unde începe și unde se sfârșește. Da, împărate al Chinei, ai cel mai frumos palat de porțelan, da, cea mai uluitoare dintre grădinile lumii, da, un oraș splendid, da, un imperiu extraordinar. Acestea nu sunt decât cele mai neînsemnate bogății ale mele, mare sfetnic, nu-i așa? Negreșit, luminația ta. Ai ceea ce se cuvine să aibă cel mai strălucit și cel mai demn de admirație dintre împărații acestei lumi. Și tot am, dar n-am dreptul să-mi cunosc o avuție despre care vorbesc și scriu în cărțile lor învățații din țările de peste mări. Iertare, înțeleg. Acesta e motivul supărării tale, strălucire al lunii pline? Da, cred. Uite, mare sfetnic, ia și citește, uite, citește ca să te convingi. Învățații lumii scriu despre orașul meu, despre palatul meu și despre grădina mea, cuvinte foarte frumoase, dar tot ei încheie mai de fiecare dată cu o concluzie pe care eu n-o pricep. Tot scriu în cărțile lor că, mai presus de orice, au rămas impresionați de privighetoarea din pădurea de la marginea mării celei mari. Privighetoarea, zice aici, întrece de departe orice altă minunăție, scriu învățații lumii în cărțile lor. Ba, poeții, ia să vezi, uite, așa aici, o proslăvesc în versurile lor mai mult decât pe mine. Privighetoarea. Știi ceva, mă? Despre ea, știi? Privighetoare? N-ai auzit niciodată de pasărea asta care pune în umbră oricare dintre nenumăratele mele avuții? Recunosc, e... Cum e? O ce? Hai, spune-o, dată! Necunoscută pentru mine. N-a fost prezentată la curte nici când în ultimii 70 de ani de când sunt eu mare sfetnic și nici scriitorii chinezi n-au scris un singur rând despre ea. Mare sfetnic, nu-mi pasă. De vreme ce străinii o laudă atât de tare, vreau să vină privighetoarea în fața mea și să-mi cânte! Și asta în cel mai scurt timp. M-ai auzit, mare sfetnic? Prea bine, prea bine, strălucirea firii. Pasărea asta n-are cum să-mi scape. O voi căuta, o voi găsi. Luminăția. Mare sfetnic, bravo. Hai, arată-mă privighetoarea. Iertare, stăpâne, mă rog de iertare a mărinii miei tale. Ce? Cum îndrăznești? Nu mi-ai adus privighetoarea? Am cercetat, am întrebat pe oricine am întâlnit în cale, dar nimeni, absolut nimeni n-a văzut și n-a auzit niciodată de privighetoarea de care vorbește Maria. Bicisnicule! N-am inventat eu privighetoarea. Uite, ia, uite aici cartea pe care mi-a trimis-o împăratul Japoniei. Uite, vezi, scrie despre privighetoare și cântecul ei inegalabil. Născociri, luminosule stăpân, învățații scriu despre multe lucruri care nu există pentru a se face mai interesanți. Adeseori poți găsi în cărți tot felul de parascovenii și de vrăjitori. Nu e adevărat. Nu e adevărat, ticălosule! O carte care vine de la împăratul Japoniei nu are cum să fie mincinoasă. Dacă ții la viața ta, să pleci numai decât și să-mi aduci privighetoarea. Vreau să-i ascult cântecul minunat. Pasărea asta va avea parte de întreaga mea bunăvoință. Așa o să fie, preamărețule stăpâne. Fetnicule! Toți curtenii să o caute unde-or știi. Altfel, diseară, după cină, vor fi legați fedeleși împreună cu tine și herghelia mea de cai îi va călca în picioare. Ai, Unde să o căutăm? Cum să o găsim? Păi da, și știm, oare există cu adevărat? Oricine de la bucătăria palatului, ați auzit vreodată ceva cât de cât despre pasărea numită privighetoare? Nu, ce fel de pasăre este? Nu știm. Se poate frige la cărbuni? Da, sau o fi bună pentru a o găti cu muguri de bambus? Tăcere! Să-mi spuneți imediat ce știți, dacă știți ceva despre privighetoare. E o luminăția ta, să vedeți. Lasă molitețea, fetițo. Ții repede dacă știi ceva. Eu, da, eu știu unde este. Am auzit-o cântând. Perpenicopilă, spune-mi tot. Eu, luminația ta, știți, adică mie mi se permite seara să iau resturile de la masă și... Spune mai repede. Și eu mă duc să-i dau de mâncare mamei mele. Știți, care este săracă și e tare bolnavă. Casa noastră este departe, lângă malul mării celei mari. Și știți, eu trebuie să trec mai întâi prin pădure. Și eu când fac câte un popas, eu ascult cum cântă privighetoare. Nu se poate. Și atunci simt cum îmi trece toată oboseala și lacrimile îmi curg pe obraj. Ce au lacrimile cu privighetoarea aia blestemată? Păi cânte cu ei are o dulceață, are un farmec, adică nu știu cum să zic eu, dar e ceva de parcă aș fi iar mică și iar mama m-ar legăna și m-ar săruta cu dragoste. Ei, ia să nu mai lungim vorba de pomană. Ascultă aici, fată dragă, te fac cea mai mare peste bucătărie și o să-ți obțin dreptul de a-l asista pe împărat când mănâncă. Luminația ta! Dar du-ne pe noi, cei mai de vază curteni, acolo unde trăiește privighetoarea. Trebuie să se înfățișeze la curte chiar în seara asta. Am străbătut o bună bucată de pădure și tot nu am ajuns unde trebuie, fetițo. Hai, luminația ta, hai că mai puțin, mai avem un pic de mers, un pic. Ce s-a auzit? Nu cumva e chiar privighetoarea? Privighetoarea? Nu, e vaca. Ați auzit mugetul unei vaci? Și vaca e un animal mare care dă laptele alb și gustos. Vaca. Da, mi se pare că am mai auzit despre vacă unele lucruri. Da, și noi. Eu am mâncat din carnea ei. Și noi. Mărturisesc că n-am știut până acum ce voce puternică are vaca. Ce frumos! Acesta este glasul privighetorii, nu-i așa? Da! Da, fetiță, am ajuns la privighetoare! Cântă de parcă ar fi clopoței din templu! Nu, că sunt broaștele care o răcăie pe lacul din apropiere. Broaștele? Da! În curând o să ajungem la privighetoare. Mai aveți un pic de răbdare. Ia, auziți? Auziți? Ăsta e cântecul privighetorii. Frumos. Într-adevăr. Cântecul îl aud, dar de văzut nu văd. Dar chiar că nu se vede nicio pasăre. Trebuie să fie mare și înfoiată, penajul colorat de toate culorile pământului. Altfel n-ar avea puterea să scoate triluri atât de meșteșugite. Luminăția ta, nu. Uitați-vă pe creanga aia de acolo. Nu văd decât o zburătoare neînsemnat de mică, de culoarea cenușii din vatră stinsă. Da, ea este cântăreața. Cum? pe viața mea, nu mi-aș fi închipuit niciodată că învățații pot scrie în cărțile lor despre o vietate atât de mică și de ștearsă. Ori, nu cumva și-a pierdut dintr-o dată culoarea de emoție, văzând că niște fețe simandicoase ca ale noastre o caută? Nu. Așa e ea, puțin tică la trup și cenușie. Dragă privighetoare, te rog, mai cântă un pic să te asculte aceste fețe de înalți curteni. Știi? Însuși împăratul vrea să-l încânți cu glasul tău. Îi cânt cu mare bucurie împăratului. Fantastic! Parcă s-ar auzi niște clopoței fermecați turnați din cea mai fină sticlă. Iată, uite cum mi se zbuciumă gușa. Ha, ciudat că n-am mai auzit-o niciodată până astăzi. Frumos mai cânti, privighetoare. Am cântat destul? Sau împăratul vrea să mă mai audă odată? Oh, împăratul nu e aici, pasăre cenușie. Oh, îmi pare rău. Credeam că tu ești împăratul. Scumpă privighetoare și minunăție între toate minunățile pământului. Am onoarea de a te pofti diseară la serbarea de la curte. Nu mă îndoiesc că îl vei fermeca pe împăratul nostru, ce zici. Vii cu noi la palat? Ce? Cântecul meu sună mult mai bine în pădure, în nopțile senine. Dar dacă vrea împăratul să vin la palat, vin. Bine ai venit în sala tronului, micuță creatură. Iată, slugile mele au împodobit mai frumos decât oricând această încăpere și chiar în mijloc au pus pentru tine un copăcel cu crenci numai și numai din aur, ca să ai unde să stai și mai ales să cânti. Îți mulțumesc, luminăția ta. Voi încerca să cânt mai frumos decât oricând, pentru că ești împăratul și nu vreau să-ți înșel așteptarea. Privighetoare cenușie, cântecul tău mi-a mers drept la inimă. Vreau să te răsplătesc. Nu, mărite împărat, nu. Nu am nevoie de nicio răsplată. Ba da. O să-ți ofer, ca semn de înaltă prețuire, un colier de aur pe care îl vei purta în jurul gâtului tău, care scoate sunetele acelea fermecate. Dar eu, în timp ce cântam, am văzut lacrimi în ochii înălțimii tale. Dacă ție, luminate împărat, ți-au dat lacrimile ascultându-mă, nu-mi doresc nicio altă răsplată, nicio altă răsplată. Onoarea a fost și așa foarte mare. Să ai voce este un dar divin. Privighetoarea are un glas? care te umple de fericire. Da, ai dreptate, iubită prietenă. Trilurile ei par uneori gingași, tremurătoare, de parcă ar cânta cu apă în mica ei gușă. Mă gândesc că am putea și noi gânguri precum privighetoarea, dacă încercăm să cântăm sau numai să vorbim, având apă în gură. Știi că ai dreptate, da. Ce caragioase pot fi marile doamne de la curte! Își închipuie că vor deveni privighetori dacă se prostesc scoțând sunete în timp ce au gura plină cu apă. Păi, aș râde în hohote dacă nu mi-ar fi teamă că mă poate auzi cineva. Toată lumea de la curte, ba chiar din întregul oraș imperial, vorbește numai și numai despre privighetoare, iar numele ei este dat noilor născuți. Nu miroase deloc a bine nebunia asta care i-a cuprins pe toți. Oh, mare sfetnic! Ai făcut un lucru grozav, aducându-mi privighetoarea care alungă orice mică umbră din sufletul meu când scoate sunetele acelea fermecate din gușulița ei delicată. O, luminația ta! În legătură cu zburătoarea ta, iubită, ai mai primit ceva de la împăratul Japoniei? Da. O nouă carte în care îmi laudă orașul, grădina, palatul de porțelan și, desigur, privighetoarea, care nu are egal în lumea întreagă? Nu știu. A sosit un japonez cu pachetul, de fapt. E o cutie. Da? Ia. Pe ea scrie simplu privighetoare. Da, hai, desfă repede cutia de la împăratul Japoniei. Arde nerăbdare să văd ce e înăuntru. Așa. O casetă prețioasă, o operă de artă bogată, încrustată cu sidef și aur, un dar încântător de la prietenul îndepărtat al luminății tale. Da, e frumoasă, dar ia să văd dacă e ceva în casetă la untru. E o privighetoare, e o pasăre făcută de mâna unui artist extraordinar. Vai, dacă nu ar fi o jucărie, ai putea jura că e o pasăre adevărată. Uite, pare vie, dar e mult mai strălucitoare, așa cum e ea acum, vezi, acoperită cu zeci de diamante, cu rubine și safire. Să-i se dea pe dată japonezului care a dus această bijuterie un titlu înalt. Foarte bine gândit, luminația ta. Ce titlu nobil să fie? Japonezul se va numi de azi înainte marele aducător de privighetori la curtea imperială. Bine. Și acum hai să revenim la privighetoarea cea nouă. Are o cheiță într-o parte. Probabil că poate cânta precum privighetoarea dacă întoarcem cheița de aur. Așteaptă, mare sfetnic. Stai să văd întâi ce scrie pe panglica din jurul gâtului. Privighetoarea împăratului Chinei este mai puțin valoroasă decât privighetoarea primită de la împăratul Japoniei. Ia să vedem. Ia, întoarce cheița, mare sfetnic. Așa, ia să vedem. Minunat, privighetoarea mecanică a cântat minunat. În tot acest timp, privighetoarea japoneză a dat din codiță în sus și în jos și pe deasupra ne-a încântat privirile cu strălucitoarele nestemate care o împodobesc. Acum o să le punem pe cele două privighetori să cânte împreună. Cred că ori să facă un duet între toată frumusețea. Ce zici, mare sfetnic? E o idee extraordinară, luminația ta. Exact așa vom face. Nu, sunt dezamăgit. Deși sunt amândouă privighetori și fiecare cântă frumos în felul ei, glasurile lor nu se armonizează cât uși de puțin. Privighetoarea cenușie nu are prea mult tact muzical, poate de aceea. La ce e de făcut? Care dintre cele două e mai bună? Știu eu, luminăția ta. Poate că împăratul Japoniei are dreptate și privighetoarea lui e mai prețioasă. Eu însă vreau, mare sfetnic, să trimiți după privighetoarea cerușie. Mi-e dor să o mai aud și pe ea odată, mititica. Numai decât în luminăția ta, numai decât flunci, aduceți privighetoarea în sala tronului! Nu se poate! Vai de mine și de mine! Haideți-vă! Împăratul nu trebuie să aștepte! Luminăția ta! Privighetoarea nu este în colivia ei și nicăieri în Palatul Imperial. Ce spune fata asta? Ce s-a întâmplat cu privighetoarea mea? Mare sfetnic, mi-a furat cineva privighetoarea? Să faci imediat cercetări! Cu toată sfiala, vreau să vă spun că o cunosc pe micuța zburătoare și... Hei, și spune-ne dacă știi unde este! Sunt sigură că a zburat pe fereastră și s-a întors în pădure. Pasărea încrustată cu diamante, safire și rubine este mult mai bună. Este mai plăcută privirii. Cântă fără să obosească, valsuri splendide. Da, mare sfetnic, îmi dau seama că ai dreptate. Ai grijă ca duminica viitoare privighetoarea artificială să fie prezentată poporului în marea piață a orașului, să cânte pentru supușii mei, să se bucure și ei de comoara mea neprețuită. Privighetoarea imperială are un succes imens la popor. Toți sunt copleșiți de admirație, o adoră, o aclamă. Hei, omule, hei, luminăția voastră, se adresează nemernicului de mine, un pârlit de pescar. Pune-mi, ai auzit vreodată ceva care să te facă mai fericit decât cântecul privighetorii imperiale? Parcă știu eu ce să spun, luminăția voastră. Eu sunt un om simplu și nu mă pricep să vorbesc. Uită-te în jurul tău! Tot poporul aclamă privighetoarea imperială! Ție ți-a plăcut? Da, sună bine, da, sună foarte bine, destul de frumos, nu zic nu. Toate melodiile sunt cam la fel, nu știu. Parcă ar lipsi ceva, e ca o așteptare fără răspuns. Sau greșesc? Luminăția voastră, eu sunt mai sărac cu duhul, nu mă exprim, nu știu. Privighetoarea cea de adevărată, cea din pădurea verde de la malul mării. Dacă ați asculta-o cum o ascult eu în nopțile în care pescuiesc, ați înțelege ce zic, înălțimea voastră. Pleacă din apropierea mea, pescar netrebnic! Habar n-ai ce vorbe proaste scoți în gură! Dar, și frus, hainele-ți miros îngrozitor de ură! Dacă aici! Și așa a fost, stăpâne. Poporul s-a îmbătat de sunetele extraordinare ale privighetorii și te-a binecuvântat cu cele mai alese cuvinte pentru mărinimia ta. Toți au ridicat spre cer degetul arătător pentru a-și arăta admirația și au spus într-un glas că n-au văzut și n-au auzit în viața lor ceva mai frumos. Foarte bine. Privighetoarea cenușie să fie izgonită pentru totdeauna din împărăția mea. Jubaierul japonez să fie avansat la titlul de prima cântăreață a atacului imperial și va mai primi rangul întâi de la stânga mea, unde este situată inima cea mai nobilă parte a oamenilor. Extraordinar de bine rânduiești totul, să stăpâne, exact așa se va face. Pe deasupra știu din surse sigure că maestrul imperial de muzică scrie o carte savantă despre pasărea cântătoare care nu are egal în lume. Lucrarea va avea 25 de volume în total. Va fi răsplătit. Să scrie și tot poporul, nu numai curtenii, să studieze această carte ca să înțeleagă și mai bine cât de valoroasă este strălucitoarea privighetoare imperială. De 2 ani și mai bine în imperiul meu domnește fericirea. Toți supușii mei au învățat pe de rost cântecele privighetorii fermecate. Oricine poate cânta la unison cu ea, iar eu nu mă mai satur ascultând-o. Și eu la fel, luminăția ta, și eu la fel. Soarele e în amurg. Și aș vrea să îi mai aud odată fermecătoarele valsuri, mare sfetnic. Întoarce-i cheița, te rog, să o ascultăm împreună. Repede să vină un doctor. Privighetoarea mea s-a îmbolnăvit. Îmi permit să-i atrag atenția înălțimii tale că e o pasăre mecanică. Probabil că s-a defectat ceva la mecanismul ei și trebuie reparată de un meseriaș. Ce fel de meseriaș, mare sfetic? Știu și eu. E un mecanism fin și... Și. Un ceasornecar cred că ar fi potrivit. Ai făcut-o să cânte din nou pe iubita mea privighetoare. Bravo, bravo, bravo ție, bravo. Da, naftul meu stăpân, am dres eu puțin tel pasărea, dar? De acum înainte trebuie curțată. Să nu-i mai întoarceți cheița toată ziua, bună ziua. Să nu-i mai ascult cântecele? Să nu mai încânt poporul cu valsurile ei? Vedeți, stăpâne, înăuntru pasărea are niște suluri zimțate. Știu, da, sulurile se învârtesc și se freacă unele de altele. Așa? Și astfel se aude muzica aceea vrăjită. Dar zimții s-au tocit cu trecerea timpului și o rotiță a pleznit. A pleznit o rotiță? Da, da. Dar am înlocuit-o cu o rotiță de ceas care s-a potrivit. Însă zimții aceia fiind nu pot fi niciodată și nici cum înlocuiți. Trebuie să ascultați mult mai rar valsurile. Îmi pare rău. Mare sfetnic, notează. De azi înainte vom asculta privighetoarea imperială o singură dată pe an la sărbătoarea lunii pline. Oare va muri? Împăratul este atât de grav bolnav? Nu știu. E pe ducă? Nimeni nu-l poate salva. S-a ales un nou împărat. Dar împăratul nostru a murit? Ce o să se întâmple cu mine dacă moare împăratul? Unii curteni au ales un nou împărat, iar cel vechi zace, galben și aproape fără suflare, singur în patul imperial. Singur. Iar alături de el e privighetoarea mecanică și ea uzată, roasă pe dinăuntru de rugină. Totul e sumbru, deși luna plină strălucește pe cer. Nu cred că împăratul mai rezistă până în zori. M-au părăsit toți. M-au lăsat să mor. Sunt singur cu biciuteria care n-a mai cântat de ani în șir. Fereastra e deschisă, e luna plină și ar trebui să dau serbarea promisă poporului. Oh, am început să am vedeniu. Nu, mi-e groază. Capetele astea care ies dintre faldurile de catifea ale patului meu nu sunt adevărate. Ba da, împăratule, noi suntem faptele tale bune. Noi suntem faptele tale rele. Îți mai aduce aminte de noi? Nu vă cred. Ce căutați aici? Lăsați-mă în pace să bubuie toba mare chinezească. Muzica! Nu vreau să vă văd nici pe voi chipuri frumoase, nici voi mutre schimonosite. Moartea ți s-a așezat pe inimă. Pe inimă? Da, pe inimă, uite-o! Ei, când o să te ia, te vom părăsi și noi. Da, moartea nu cruță pe nimeni, nici pe împărați. Unde e? Unde ești? Sunt aici. Privește-mă. Tu ești moartea. Te cred. De ce ți-ai pus pe cap coroana mea de aur? De ce porți în mâna ta dreaptă sabia mea strălucitoare? De ce ții în mâna stângă steagul galben imperial? Pentru că am venit să te iau pe tine, împăratul Chinei. Te ia pe tine, ți-aduce aminte de noi, spune și pe noi. Tăceți, muzică, să aud muzică, asta vreau în clipa din urmă. Frumoasă priveghetoare, te-am cinstit întotdeauna, ți s-au închinat ode și cărți întregi, ai stat mereu pe frumoasa ta pernă de bătase, te-am cruțat ani și ani, hai, acum cântă, cântă, te implor, cântă! Degeaba sunt toate rugămințile mele. Ar trebui să fie cineva prin preajmă. Tu nu poți cânta dacă nu ți se răzucește cheia. Acum mi se pare că aud cântecul privighetorii. Nu valsurile. Parcă aș asculta pe micuța zburătoare cenușie ca în tinerețe. Ia-mă cu tine, moarte. Acum înțeleg adevărul. Acum prea târziu. Privighetoarea cea adevărată îmi cântă de undeva de departe. Poate nici ea nu mai este pe lumea asta de mult. Eu am izgonit-o din imperiul meu. Dar eu te-am iertat, împărate. Nu, înțepeneala parcă mă părăsește. Sângele îmi curge mai repede prin vine. Asta să fie clipa din urmă? Mi se pare că o văd cu ochii mei împăienjeniți pe micuța cu glasul fermecat. Nu ți se pare, împărate? Am venit imediat ce am aflat că ești bolnav. Am venit să-ți cânt. Da, privighetoare, cântă, mai cântă. Cântă și pentru mine. Mi-au plăcut mult trilurile tale. Ah, doamna moarte, dorește să mă mai audă? Da, n-am știut că există pe pământ ființe atât de mici, cu un glas atât de frumos. Hai, mai cântă, privighetoare, mai cântă, mai cântă. Cânt, dar îmi dai mie sabia strălucitoare din mâna ta dreaptă? Da. Dar cântă. Da, îmi dai și steagul imperial și coroana pe care ți-ai pus-o pe cap, mă dai? Da, ia-le, ia-le, ți le dau pe toate, numai când. Când, în sfârșit, moartea s-a transformat într-o ceață deasă și a zburat pe fereastră. Credeam că nu o să se dea bătută. Mi s-a părut că ai cântat altfel decât de obicei. Ascultându-te, vedeam cimitirele frumoase cu trandafiri albi și liliac înflorit, grădini ale tăcerii în care cei vii îi plâng pe dispăruții lor cei dragi. Da, chiar despre cimitire cântam, împărate. Ele sunt grădinile la care moartea ține foarte mult. Iar ei, i s-a făcut dor să le vadă. Și a plecat, lăsându-mă încă o bucată de vreme pe lumea asta. Îți mulțumesc, pasăre cerească. Nu cred că am cum să te răsplătesc. M-ai răsplătit! M-ai răsplătit pe deplin cândva de mult, atunci când ți-am cântat pentru prima oară, iar din ochii tăi au izvorât lacrimi. Eu nu am uitat niciodată clipa aceea, niciodată. Simt cum îmi revin puterile, micuță zburătoare. Mi-ai salvat viața, ai alungat nălucile din preajma mea, ai făcut-o pe moarte să renunțe la mine. Te rog, te implor, rămâi pentru totdeauna cu mine. Nu-mi place la palat, dar... Uite, uite, o să sfărâm în bucăți privighetoarea mecanică, pentru că din cauza ei te-am alungat din imperiul meu. Nu, să nu faci asta. Și ea a fost foarte bună în felul ei. Păstrează-o așa, de frumusețe, chiar dacă mecanismul ei s-a uzat și... Eu una nu o să rămân la palat, dar mă poți chema atunci când vei simți nevoia să mă asculți. Bine, să fie cum vrei tu, privighetoare sfântă. Da, voi veni. Voi veni să-ți cânt despre oamenii fericiți, ca să te înveselești. Dar ai grijă. Uneori voi veni să sporovăiesc despre necăjiții soartei, despre oamenii amărâți care au nevoie de ajutor. Voi cânta despre ce e prin preajma ta rău, dar de care tu nu știi nimic. Totul se va face numai după dorința ta, privighetoare cenușie. Vei cânta și îmi vei spune orice vei vrea. Da. Dar trebuie să-mi făgăduiești ceva, împărate luminat. Tu mi-ai redat viața, îți sunt dator cu tot ce-mi ceri. Să nu spui nimănui, nici marelui sfetnic, absolut nimănui, că eu vin la fereastra ta și îți spun lucruri pe care tu nu ai avea de unde să le știi. Așa o să fie mult mai bine pentru toată lumea. Îți promit, dulcea mea privighetoare, nimeni nu va ști nimic despre tine de azi înainte. Vezi să te ții de cuvânt, pentru că adeseori împărații își uită cuvântul dat. Acum îmi iau zborul spre pădurea mea iubită. Poate o să mai cânt puțin pe la coliba unui pescar sărac, să se bucure și el. A răsărit soarele. Și aud pași care se apropie de ușa ta. Toți te cred mort de acum. Hai să-i uimești, împărat. Zbor. Rămas bun până diseară, împărate. Rămas bun. Vedeți ce face împăratul? Ce mai respiră? A murit? Dați deoparte perdelele de catifea. Ia vedeți. Împăratul nu este în patul lui. A dispărut. Împăratul! Stați. M-am ridicat din pat. Atât. Bună dimineața, mare sfetnic. Bună dimineața, supușii mei credincioși. Ați ascultat două povești de Hans Christian Andersen, Camera copiilor și Pasărea miraculoasă, traducere și dramatizare de Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: Bunicul, Sandu Mihai Gruia; Ana, Oana Răsuceanu; Împăratul Chinei, Mircea Albulescu; Sfetnicul, Alexandru Georgescu; Fata, Anca Sigartău; Privighetoarea, Daniela Ioniță; Ocurteană, Corina Dragomir; Pescarul, Nicolae Călugărița; Ceasornicarul, Eugen Racoții; Moartea, Virginia Rogin; Slujitorii, Titi Dumitrescu și Oltița Chirilă; Producător, Irina Soare; Regia de montaj, Florin Bădic; Regia de studio, Janina Dicu; Regia muzicală, Mihnea Chelaru; Regia artistică, Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, iunie 2005.